zwyczajnie, o, zdarza się. Że nagle masz swoje małe pięć minut łez. I tak już jest, chcesz czy nie. Przychodzi to, sama nie wiesz naprawdę skąd. Potrzebne serce gdzieś, jedna struna zaczyna drgać. Cichutki głos szepcze tak. O, każdy coś tam pewnie ma. Na pechowe puste dni, jakieś hopy, płytę psa. Szymoniak i Ralf Kamiński, a swoją drogą piosenkę pod tytułem no właśnie, 5 minut łez. To świetny duet kompozytorsko-autorski, czyli Andrzej Mogienicki i Zbigniew Hołdys. Trudno sobie wyobrazić lepsze połączenie artystów. A teraz będzie dla nas grał Kuba Kawalec, ale wcześniej Luna. Przywołuję zapach białych róż jednej chwili. czerwonym ogniem wracać nie chcę, nie. Zmrużony mi oczami przywołuje zapach białych róż. W jednej chwili jest spokojny pól. Zabierz mnie, tylko zabierz mnie. Tam gdzie słońce z nami spłonie. Wołam jasne nuty twoich słów. Niech się schowam i odnajdę znów. Zabierz mnie, tylko zabierz mnie. Chcę oddychać tylko twoim snem.

Natalia Szeder lubi eksperymentować ze swoimi utworami. Tym razem do współpracy zaprosiła grupę Camp. No i oni są odpowiedzialni za remix tego właśnie utworu. Chwilę wcześniej Korporobot w Trójce. Jeśli tylko klik się i staw w nas, ja będę stał tutaj jak pas. Jeśli tylko klik się jedna z szans, ja będę brał ją, wciąż będę chciał. Jeśli tylko klik się i staw w nas, iskra w nas. Jeśli tylko klik się i staw w nas, ja będę stał tutaj jak kłas. Jeśli tylko klik się i staw w nas, ja będę stał tutaj jak kłas. Jeśli tylko klik się jedna szans, ja będę brał. Iskra w nas, iskra w nas. Brodacze Life Act, a właściwie Brodacze, bo zmienił zespół swoją nazwę i od września nazywa się Brodacze po prostu. A przedtem Szymon Pejski i jego słynna Iskra. Ewa Redel, Marek Pawłukiewicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Na koniec jeszcze Ania Rusowicz. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polski.